السلام علیکم و رحمت الله. خب تا کدوم آیه خوندم؟ و قولو و انت آیفتان من المومین اختتلو. خب سلام، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه انتهایی رو که خدمتتون تلاوت کردیم این انما المؤمنون اخوتون، اگر اخوتون که جمع اخه، اخ به معنای برادر باشه، این به اصطلاح میشه تشبیه بلیغ، برای اینکه بتونیم مطلب بگیم میشه تشبیه چی؟ بلیغ. تشبیه بلیغ اونیه که ادات تشبیه و بچه شبهش بگید حذف شده، مثل اینکه زیدون اسدون، یعنی زیدون که اسدن فر جدا. اینم میشه انما المؤمنون بگید که اخوتن، ها مؤمنین مثل برادرانند. هیچ برادری نمیتونه بگه من نسبت به پدر و مادر بیشتر فرزندم، همه فرزندان پدر و مادرم. مؤمنین هم همه فرزندانه بگید اسلامن، هیچ کدام نسبت به اون یکی فرزندتر بگید نیست. انما المؤمنون اخوت، یعنی که اخوت میشه تشبیه بلی. بعضیا اخ رو به معنای نظیر گرفتند، درست شد؟ اصلا معنای مشتقی اون موقع دیگه اصلا معنای بگو جامد نداره به عنوان برادر، میشه انما المؤمنون نظائر امثال. مؤمنین همه بگید امثال همند، نظیر همند، هیچ نظیری نسبت به نظیر دیگر برتری بگو نداره. که تو حدیث پیغمبر است مثل دانه های شانه میمونن، این دنده های شونه، شما نگاه میکنی همشون در بگی یکسان. انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا، میانجیگری کنید، فاصلحوا بین اخویکم، بین اخویکم، درست شد؟ فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. بعدم تقوا داشته باشید به این امید که خداوند رحمت شامل حال شما بشه، که از اینجا در میاد که ظاهرا بگید رحمت الهی در ائتلافه، در باهم بودنه، در کنار هم بودنه، در اخوه بودن رحمت الهی. پس اگر متفرق شدید، درگیر شدید، تنازع کردید، جنگ کردید، درگیر شدید، رحمت الهی از بین شما بگو برداشته میشه. این از مفهوم و از منطوق آیه اینها قابله. در جای دیگر قرآن هم داره که لا تنازعو. لا تنازعو یعنی چی؟ یعنی لا تتنازعو، یکی از تاها هست. لا تنازعو یعنی چی؟ یعنی با هم درگیر نشید. فتف شلو، این ف بعدش ان در تقدیره، پای سببیته، یعنی فانتف شلو، زیرا فشل میشید. فشل یعنی از کار افتاده، ها ناتوان، سست. وقتی با هم درگیر شدید بگید دیگه زورتون به این که شما بگو طرف مقابلی رو بتونید زمین بزنید فتف شد، دیگری میاد بر شما مسلط میشه، فتف شد. و تذهب ریحکم، و تذهبت بجا فتف شد، سست میشید، از قیمت میفتید، ها دیگه کسی از شما نمیترسه، مردم نسبت به شما جرأت پیدا میکنن. و تزهبری حکم ری یعنی ابهت، عظمت، قدرت، شوکت، همه میره. کسی دیگه به دیده بگو عزت به شما نگاه نمیکنه. چیزی که الان خود ما درگیرش، الان وقتی درگیر شدند قدرت های مختلف، نمیدونم افراد استعمارگر، استثمارگر، چشم طمع دوختن دیگه. ولی اگر اینا ید واحده باشن که میدونه نگاه کنه. بعد و تزهبری حکم از نظر حقوق بشر، بگه به مسلمانان به عنوان بشر دست چندم نگاه میشه. ولی در صورتی اگر شما ید واهبه باشید، قدرتمند باشید، دیگه جرأت این رو ندارن که اگر یک نفری در فلانجا کشته شد بیان بل اجبار از نمیدونم فلانجا تو دراکربی اگر یه دونه هواپیمای افتاد و غیره خونبهای هر کدوم از اونها نمیدونم چند میلیون دلار بشه، اما اگر در جای آمدن با هواپیما تو افغانستان توی مناطق دیگر زدن یک مراسمی رو، این هم آدم رو کشتن، اینها این آدم ها خونبها بگید ندارن، اینا اصلا خونی نداشتن که خونبها داشت بشه. این به خاطر اینه که مسلمون ها همه با هم یکی بگید نیستن. یکی باشی کار تمومه. این قرآن ماست، اونم آیات ماست. حالا هر چقدر ما به این قرآن عمل کنیم عزتمندتریم، هر چقدر با این قرآن فاصله بگیریم بگید. اونها اومدن دارن تمام 27 تا کشور، 28 تا کشور و 29 تا کشور اروپایی رو دارن اتحادیه درست میکنن، پول واحد درست میکنن، مرزاشون رو بندن، گداگشنه های اتحادیه اروپا، یونان، بلغارستان، فلان، غیری که فیداشو ما ها دیدیم، اون گداگشنه هاشون هم میارن تو خودشون سر سفره میشونن و فلان و غیره. ها؟ ما اینجا سر چاهای نفت نشستیم، بزرگترین امکانات به قول معروف معادن رو داریم، بزرگترین نیروهای انسانی رو داریم، عقل بشری این طرف از واقعا اون طرف قوی تره، بهترین ذخایر معدنی دنیا رو تو این طرف داریم، تو سر کله هم دیگه میزنیم. خب معلومه آخرش چی میشه دیگه. این نیازمند به یک بگید کسی است که روح اون اتحاد و وحدت و ضرورت این رو واقعا در این مردم زنده کنه. بگید این آیه رو نگاه کنید، انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. اختلاف نشأت از عدم تقوا داره. آدمی که دفع میکنه متقی نیست. لعلکم ترحمون، با امید این که بهتون رحم بشه، لطف بشه، در کنار هم باشید. پس لطف الهی در بگید رحمت. خب و قوله و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا نزل فی الاوس والخزرج. حالا شأن نزول موضح هست اما مخصص بگید نیست. نزل فی الاوس والخزرج وقع بینهما قتال بالسیف والنعال. بین اینها یک جنگی در گرفت با شمشیر و لنگ کفش، نعال جمع نعله، به سقف میشه شاخه خرما، اون قشنگتره چون سقف شاخه های خرماست، با شاخه های خرما تو سر هم میزدن با لنگ کفش ها دیگه، به شمشیر نکشیده بوده. تو بعضی از نسخش داره به سیفه، یعنی اگه دستشون میرسید به جون هم با شمشیر افتاده بودن، اگر نه با بگو چوب و سنگ و لنگ کفش و اینها. و نعال ان سعید ابن جبیر، این از سعید ابن جبیر نقل شده، به سعف و نعال. سعف جمع سعف است، یعنی شاخه درخت خرما. و قیل این یه شأن نزول، قیل نزل فی رحت عبدالله ابن ابی ابن سلول من الخزرج. رحت یعنی تیره، نازل شده در تیره عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود، ابی ابن سلول من الخزرج و رحت عبدالله ابن رواحه من الاوس. عبدالله ابن رواحه شاعر پیامبرم بود، بین تیره او و تیره این دوتا عبدالله. و سببه، سببش چی بود که این دوتا به طایفه دوتا تیره به جان هم افتادن؟ این دوتا عبدالله هم از افراد بالای این دوتا تیره بودن. و سببه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقف علی عبدالله ابن ابی فراس. میگه که سببش اینه که پیغمبر گرامی اسلام ایستاده بود بالای سر این عبدالله ابن ابی فراس. بله آها، من اون فراس است، من حواسم رفت. سببش ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقف علی عبدالله ابن ابی، ایستاده بود بالای سر عبدالله ابن ابی. فراس همار رسول الله، راس یروس و روستن یعنی پهن انداخت، روسه روس یعنی پهن. فراس همار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همار رسول خدا، این که میگه بالای سرش وایساده بود یعنی پیامبر روی حیوان خود مرکب خود نشسته بود، او در جایی نشسته بود کناری وایساده بود، بعد همار رسول خدا پهنی از او به زمین افتاد. فراس همار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فامسک عبدالله انفه، عبدالله بینیشو گرفت و قال الیک انی، الیک اسم فعله، الیک اسم فعله و فرقش با خود فعل، مثلا تنه انی یعنی دور شو از من، الیک اسم فعل که میشه شدتش خیلی بگی زیاد میشه، الیک انی یعنی برو کنار از من دور شو، الیک انی. فقال عبدالله ابن رواحته، اینو که به پیغمبر گفت، گفت پیغمبر گفت برو از اینجا کنار. فقال عبدالله ابن رواحته لهمار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطیب ریحاً منک و من عبیک، خر رسول خدا از جهت بو خیلی طیب تر است، خوشبوتر است از تو و از بابات، من که و من عبیق. فقزه و قومو، چون او رو و پدرش رو گفت، فقزه و قومو بود و اعان ابن رواحت قومو، قزه و قومو یعنی قوم اون عبدالله به خشم در اومدن، و اعان ابن رواحت قومو، قوم ابن رواحت اومدن به سراغه بگید ابن رواحه حمایت از او. پس اینو که گفت اون عبدالله با این عبدالله درگیر شد و قومشون آمدن خیشاش. و کان بینه هما ضربون بالحدید والعیدی والنار، و تا میتونستن با شمشیر و دست و کفش و هرچی گیرشون میامد به جون هم افتادن. این آیه نازل شد. به نظر میاد که اینها یه مقداری چیز نیست، چون اقتتلو برای اینجور چیزا نمیه، اینا به نوع تنازعه. آیه به نظر میاد که از نظر سیاق لفظی بالاتر از این چیزها رو داره میگه، چون میگه این طائفتان، دو گروه، من المؤمنین اقتتلو، اقتتلو به معنای که بگید با هم جنگ کنن، اینها به نوعی بگید مشاجره و درگیری و نزاع و دعواست. المعنا نخوندم که اینجا رو ثم خاطب سبحانه المؤمنین فقال، سپس خدای سبحان مؤمنین رو مورد خطاب قرار داده و فرموده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ای به خبر عظیم شأن. نبأ خودش بر وزن خبره، به قول سیوتی میگه نبأ و خبر درست شد مثل همان وزنن و معنن، ولی نبأ خبر مهمه، خبر عامه، متوجه شدید؟ عن النبأ العظیم، ها نبأ خبر مهمه. میگه این که معنا کرده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، بعد اون چیزش هم بنویسه به نبعن، بعد بگه ای به خبر عظیم شأن. مال شما به نبعن رو داره؟ مال من نداره. ای به خبر عظیم شأن. بعد یه نکته، فاسق نکره است، خبر هم نبع هم نکره است. این نکره ها در سیاق شرط افاده عموم میکنن. تا حالا ما میگفتیم نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه. حالا یه چیز دیگه هم به تو یاد دادیم، نکره در سیاق شرط هم بگو افاده عموم میکنه. بلد بودین اینو؟ نکره در سیاق شرط مثل نکره در سیاق نفی افاده عمومیه. بحث اصولیه ها، یعنی اگر من به شما گفتم انجا اکر رجلون فا اکرم ها، انجا اکر رجلون فا اکرم ها، یعنی چی؟ انجا اکر رجلون فا اکرم ها، یعنی هر آقای اومد پیشت بگو، مردی اومد پیشت احترام کن. عامه اینجا هر فاسقی، حالا ولو داداشت باشه، هر خبری آورد چه نظامی چه غیر نظامی، هر چی میخواد باشه، خبری که خبر مهمه، یعنی یه جوریه که به قول خودمون توش ضرر به جانی و مالی به جبران ناپذیر داره، یعنی یه جوریه که نمیشه اگر اقدام کردی به سادگی جبرانش کرد. انجا اکن فاسقون به نبعن فتبین. میگه والفاسق، فاسق کیه؟ فاسق کیه؟ میگه والفاسقا الخارج عن طاعت الله الى معصیته. فاسق اونیه که از طاعت خدا به معصیت خدا خروج میکنه. یعنی ما میدونیم که این آدم چفت و بست نداره، خیلی در مقابل گناه مقاوم نیست، این میشه فاسق. غیبت میکنه، دیدیم شنیدیم که این بگو آدمیه که فحش میده، خیلی صداقت در گفتار نداره، دروغ میگه، این فاسق. خروجش از طاعت الهی به معصیت میشه فاسق، یعنی گناهکاره. بله؟ نه فرقی نمی کنه. ببینید آسی از یه دیدگاه داریم میگیم، فاسق از یه دیدگاه داریم میگیم. آسی از این جهته که گناهکاره، اما این در واقع این که ما به قول خودمون چی باشه، من الان ممکن است فرض بفرمایید که کسی هستم که گناهکار شدم، غیبت کردم شدم آسی، معصیت خودم کردم، اما فاسق شدن شأنه، مثل ظالم یه شأنه، یعنی این آدم چفت و بست نداره. بله اگر آسی هم ادامه دهد عصیان رو و به قول معلوم این جزء مواردش باشه، میشه مثل فسق، میشه فاسق. فتبینو یعنی فتبینو صدقهو من، بگید کذبه، تبینو یعنی جستجو کنید صدقشو از کذبش. ولا تبادرو الال عمل به خبره، لا تبادرو یعنی چی؟ عجله نکنید، بادره اقدام کرد، عجله کرد، لا تبادرو عجله نکنید الال عمل به عمل کردنتون به خبرهی. و من قال، و کسانی که قرائت کردند و قرائت تفسیری کردند، فتثبتوا معناه، معنای فتثبتوا چیه؟ یعنی توقفوا فیه، درنگ کنید درش، وایسید، توقفوا فیه. و تعنوا، تعنا یتعنا تعنا تعنیا تعنوا، تعنی کنید، درنگ کنید، این پا اون پا کنید، تعنو، تا که حتی یثبت عندکم حقیقتو، تا حقیقتش براتون بگید مشخص بشه. همون معنا رو، هیچ فرق نمی‌کنه. گفتم قرائت چی بهش میگن؟ تفسیر. ان تصیبوا قوما بجهالته، یعنی ان تصیبوا قوما مع جهالته، یعنی جاهلین. این انتصیبو قومن به جهالتن چند تا ترکیب کردم، یکی بگید مخافت انتصیبو، کراهت انتصیبو، درسته نیست؟ یکی لعن لا تصیبو، درست شد؟ لعن لا تصیبو، نشد؟ ای حذرن من انتوسیبو، به جهت اینکه میخواد دوری کنید، اجتنابن من انتوسیبو قومن فی انفسهم و اموالهم، به قومی برخورد کنید در اموال و انفسشون به غیر علمن به حالهم. علم اینجا به معنای یقینه ها، بدون اینکه یقین به حالشون داشته باشید. فقط یعنی صحبت فاسق ممکنه برای شما شک ایجاد کنه، ممکنه برای شما بگید گمان ایجاد کنه، یه پله بالاتر از شک. اما اونی که ملاک اقدام شماست نباید شک باشه، نباید بگو گمان باشه، باید یقین باشه. ما موظف به کسب، بگید یقینی، یقین است که حجیت میاره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و اموال به غیر علم به حال. پس این نشون میده که بگید با این توجه به اینها که بحث بحث جنگه، بحث خسارتهای جانی مالی جبران ناپذیره. و ما هم علیه من الطاعت و الاسلام به حال هم، و ما عطفش به جای حال، یقین کنید به حال اونها و آنچه که اونها برش هستند. از چی؟ من الطاعت و الاسلام، که آیا اینا مطیع خدا هستن؟ مسلمان هستن. فتصبحوا عطفس به جای تصیبو، فتصبحوا یعنی تسیرو، اصفهان جامعه ساره است، میگردید علاما فعلتو، نسبت با آنچه که انجام دادید بگید من اصابت هم بالخطا، از اینکه با اونا برخورد کردید به خطا نادمین شدید. لا یمکنکم تدارکو، دیگه جبرانش، تدارک این جبران این عملتون هم دیگه براتون ممکن نیست، نمیتونید اون اموال از بین رفته، اون جانهای از بین رفته رو دوباره بگیرید برگردانید، باید یقین داشته باشید. و فی هازا، حالا ایشون یه چیزی میگه، میگه و فی هازا دلالتون علا ان خبر الواحد لا یوجب العلم ولل عمل. میگه در این مطلب، در این آیه از مفهومش این به دست میاد که خبر واحد لا یوجب العلم، ایجاب علم و یقین برای آدم نمی کنه، ولل عمل، و چیزی که ایجاب یقین نکنه ایجاب عمل هم، یعنی خبر واحد حجیت ندارد، حجیت ندارد. اما میشه بررسی کرد، میشه بگو با قرائن دیگر بگو قرینش کرد، اما به خبر واحد متمسک شدن، ایشون میگه بگی کسب یقین. لأن المعنا، میگه زیرا معنای آیه اینه، انجاءکم من لا تأمنون ان یکون خبره کذبا فتوقفوا فیه، این فتوقفوا فتثبتوا معنا کرده، از جای نکرده که اون بوده. میگه معنای آیه اینه، انجاءکم من، اگر کسی اومد پیش شما، کسانی که لا تأمنون، در امان نیستید، ان یکون خبره کذبا، در امان از بگید کذب او نیستید، چون این آدم مشهوره که صدق لهجه ندارد، دروغ هم میگوید، غیبت هم میکند. فتوقفو فی، در خبر او بگید توقف کند، اقدام. میگه و هازت تعلیل موجودون فی خبر من یجوز و کونهو کاذبن فی خبره، و این تعلیل، این تعلیلی که خدا گفته که چون دروغ میگه و دروغگویی از او سر زده، پس در خبرش دقت کنید، میگه این موجود است در خبر کسی که یجوز و کونهو کاذبه، کسی که جواز دروغگو بودنش هست، یعنی انسان احتمال دروغگو بودنش رو بگی میده فی خبره. تمام شد. و قد استدل بعضهم البل آیت علا وجوب العمل به خبر الواحد ازا کان عدل. بعضی اومدن مفهوم گرفتن، گرفتید یا نه، مفهوم گرفتن، گفتن پس اگر یه موقع یه مرجع تقلیدی، یه آدم خوشنامی، یه آدم مؤمنی که اصلا ازش دروغ بگید ندیدیم، این آمد خبری به ما داد، این دیگه نیاز به تبینو بگید ندارد. اینجا واجب است اقدام کنید. ببین واجب است، وجوب اقدام. یعنی در مورد اون گفته حرام است اقدام کنید، باید تحقیق کنید. پس اگر عادل بود واجب است اقدام کنید، اصلا نرید تحقیق کنید. مفهوم گیری کرده. نه حجیت خبر واحد نیست. میگه اگر یک موقع یک صادق اللهجه، یک آدم سالمی، مؤمن واقعی آمد چیزی گفت، خب اگر ولید آمد گفت یه خبری رو در مورد اونها، شما لازمه تحقیق کنید، اگر اقدام کنید حرام. اما اگر ابوذر آمد گفت که به صدق لهجه مشهور است، اینجا واجب است اقدام کنید و تحقیق لازم نیست. عکس اون نتیجه گیری که مفهومش میگه این نیست. و قد استدل بعضهم بالآیت علی وجوب العمل به خبر الواحد اذا کان عدلا، یعنی اون واحده عادل باشه. من حیث ان الله سبحانه، از این جهت که خداوند سبحان، ان الله سبحانه اوجب توقف فی خبر الفاسق، واجب کرده که ما اقدام نکنیم، متوقف بشیم در خبر فاسق. فدل به مفهومه، این دلالت میکنه با مفهومش الا ان خبر العدل لا یجب التوقف فی، واجب نیست درش توقف کنیم. میگه این مفهوم گیری کرد. میگه و هاذا لا یسه، میگه این صحیح بگید نیست. چرا؟ لأن دلیل الخطاب لا یعول علیه اندنا و اند اکثر المحققین. دلیل الخطاب یعنی مفهوم شرط. میگه زیرا مفهوم شرط به این جایی که شما دارید میبینید لا یعول علیه اندنا، پیش ما بگید تعویلی بهش نمیشه، به این مفهوم به قول خودمون عمل نمیشه، اند اکثر المحققین، پیش اکثر محققین. ما مفهوم رو این آیه میگه فاسق اگر چیزی گفت عمل نکن، دیگه این آیه ازش بر نمیاد. اگر مؤمن گفت عمل بکن و تحقیق هم نکن، که اگر مؤمنی گفت من بگو واجب باشد که عمل کنم و هیچ تحقیقی هم لازم نباشد. این از توش در مثلا میگه انجا اکر رجلون و اکرم بو، یعنی چی؟ یعنی اگر آقای اومد پیش تو اکرامش کن، بعد مفهوم بگیری که اگر خانم بود اکرام نکن. این رو نمیخواد. این آیه میگه هر آقای اومد احترامش بکن، در مورد بچه و خانم و غیره ساکته. متوجه شدید یا نه؟ در مورد اونا ساکته. از این در نمیاد که انجا امرأتون فلا تکرمه، این ازش دیگه در. و علمو، گرفتی چی شد؟ و علمو ان فیکم رسول الله، میگه فتقوا الله ان تکذبوا، بترسید از این که رسول خدا رو تکذیب. ببینید سیاق این آیه، سیاق این آیه رو بخونید، این در میاد که عده‌ای از مؤمنین خبر آدم فاسقی رو بگید دوست داشتن چکارش کنن؟ بگید تایید کنن، عملی کنن، و رسول خداوند با اونها موافق نبوده و اونها شأن رسول خدا رو در این رابطه متوجه بگید نشدند و اون اهمیت. بعد خدا داره میگه بابا این مورد هم مثل 100 تا مورد دیگه است که شما چیزی میگفتید رسول خدا بگید کار دیگری کرده و شما تجربه کردید که اگر اونی که شما میگفتید و رسول خدا انجام میداد شما الان بگید بیچاره بودید. آیه این ازش فهمیده میشه و شأن نزولی هم هست، شأن نزولی هم هست معتبر، که میگه رسول خدا ولید رو فرستاد برای به دست آوردن زکات از بنی المصطلق، بعد این رفت اونجا چون بین اونها به قول خودمون بگو شکراب بود بعد و اونها اومدن با هلهله طرف این ترسید و برگشت اومد ولید بن عقبه، برگشت اومد بعد به رسول خدا گفت اینها بگید خیلی برگشتند و مرتد شدند و قصد کشتن من رو داشتند. عده ای از مؤمنین و عده ای از اینها در واقع به خاطر حرف این عمل رو بر این گرفتن، عرصه هم تنگ کردن، به رسول خدا هم فشار آوردن که باید رفت و با اینها بگید جنگید. رسول خدا این دفعه این کار رو نکرد، برای بار دوم کسی دیگری رو فرستاد، خالد بن ولید رو فرستاد، گفت برو. این رفت دید که اونها موقع نماز مغرب عشاست دارن اذان میگن، دارن به قول نماز میخونن، قرآن میخونن. بعد رفت جلو و دید نه اینا مسلمانن، اصلا چیز نداره. بعد ازشون پرسید قضیه چی بود که اون هروله کنان اومدید؟ اونا گفتن ما اومدیم به استقبالشون، فرار کرد. بعد هم زکات رو گرفت و برگشت آمد پیشه بگید رسول خدا. و در اینجا معلوم شد که آنچه که رسول خدا انجام داده است بگید مطابق با نظر خداوند بوده، که فاسقی اگر خبری داد بگید. انسان باید در مورد اون تأمل کند، دقت کند و اقدام سریع نکند. میگه وعلم و انفیکم رسول الله ای فتق الله ان تکذبو او تقولو باطلن انده، یا بیایید و پیش رسول خدا حرف باطلی بزنید، تکذیبش کنید، پیش رسول خدا حرف مفتی بزنید. فا ان الله تعالی یخبره بذالک فتف زهور، زیرا خدای تعالی فهنه، زیرا خدای تعالی رسول خودش رو باخبر میکنه از حرف زشت شما یا از تکذیب شما، درست شد؟ فتف زهور، پس چی میشید؟ بگید مفتزه میشید. و قیل معناهو، قیلی گفته معناش اینه و علمو بما اخبره الله تعالی، باور کنید با آنچه که خدای تعالی خبر داده. من کذب الولید، از اینکه ولید ابن عقبه داره بگید دروغ میگه. ان فیکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پس بنابراین و علمو بما اخبره الله تعالی من کذب الولید و علمو ان فیکم رسول الله، بدانید پیش شما رسول خداست، یقین کنید. فهازهی اهدا معجزاته، این یکی از معجزات میگه رسول خداست که چنین عمل کرد، اقدام سری نکرد. میفرماید لو یوتی و کن فی کثیر من الامر لعنتم، یعنی لو فعل ما تریدونه، اگر رسول خدا انجام میداد اون چی که شما میخواید. فی کثیر من الامر، در خیلی از کارها، این خیلی از کارها نشون میده در بعضی از کارها بگید اطاعت کرده. لو یوتی اونم یعنی چی؟ بگو، یعنی اگه به طور مستمر اطاعت میکرد. اطاعت هم اینجا منظور استعاره مصرحه تبعی است، یعنی موافقت. ولی اینقدر رسول خدا با جانم و عمرم حرف رو میپذیرفت که خداوند ازش تعبیر به اطاعت کرد. لوقعتم فی عنتم، شما در مشقت میافتادید. میگه اینجا منظور از عنت و هو الاسم و الهلاک، نه عنت یعنی سختی میافتادید. البته بعضی جاهاش هم سختیش مثل اینجا که با کسی برخورد میکردید جان مردم به خطر میافتاد، گناه و اینها هم توش، سختی دینی و دنیوی پیدا میکنه. فسما، من اینو عرض کردم، فسما موافقته لما یریدونه طاعتا لهم مجازن. مجازن گفتم یعنی چی؟ استعارت، استعاره مصرحه تبعیه. بله، نه سما خدا، سمی هم میشه گفت، هیچ اشکال نداره، سمی نامیده شده، ولی سما خدا، خدا اینطور تعبیر کرده از موافقت رسول خدا با پیشنهاد اونها، بگید تعبیر کرده به، بگو طاعت، اطاعت به شکل مجاز، به جهت مجاز. فسما موافقته لما یریدونه، درست شد؟ طاعتا لهم مجازا، اگر این بود به احتمال زیاد فسمیت میگفت، میشد فسمیت موافقت و حول ما یوریدونه. علا ترا، میگه نمیبینی؟ ان طاعت ترا آفیها از رتبتو. این دیگه مشخصه که رسول خدا اطاعت نمی کرده دیگه. میگه در اطاعت رعایت رتبه میشه. یعنی چی؟ یعنی پایین دست از بالا دست بگید اطاعت میکنه. اینجا رسول خدا بالا دسته، پس اطاعت معنا نداره. ولی چون انقدر با جانم و عمرم حرفو میپذیرفته، ازش تعبیر به بگید طاعت شد. الا ترا ان طاعت ترا آفیها ار رتبتو فلا یکون الانسان مطیعن لمن دونه. این اصلا نمیتونه حمله بر حقیقت بشه، چون هیچ انسانی مطیع زیر دست خودش بگید نمیشه. لمن دونه و انما یکون مطیعن لمن فوقه، مطیع نسبت به بالا دست خودش میشه. تو با استعاره مسرعه طبعی است به خاطر خیلی جونم و عمرم قبول کردن رسول خدا. اضافه علما امره به، کی اطاعت میکنه از ما فوقش؟ موقعی که اضافه علی این شخص ما امره آنچه را که اون بالا دست امر کرده به این انجام بده. وقتی انجام بده میشه مطیع. اذا فعل ما امره به ثم خاطب المؤمنین، سپس مورد خطاب قرار داده خدا مؤمنین رو، الذین لا یکذبون، مؤمنینی که دروغ نمیگن. این تیکه خیلی جالبه. گوشوی لاکن ما اومدیم گفتیم که گوش کنید، گفتیم پس این برمیگرده به این که رسول خدا موافقت با حرف اونها در رابطه با خبری نداشته. مؤمنین دو دسته شدن اینجا. یه دسته بگید رفتن به طرف خبر اون فاسق، حالا به دلیل اینکه ما اصلا قناعیم به دست بیارن، به دلیل اینکه از طایفه اونها بود، اومده بود یه خبری داده بود، گفتن این طایفه ما خبر داده، شما میگه دروغه. یه عده رفتن اون طرف، یه عده اومدن این طرف، شدن جزء مؤمنین، گفتن نه هرچه رسول خدا بگه. رسول خدا میگه تحقیق باید بشه، بررسی بشه، کسی رو بفرستیم، خالد ابن ولید رو بفرستیم، میفرستیم ما این بر. پس یه عده اونوری شدن، یه عده اینوری. رسول خدا به اونها، خداوند به اونها گفتش که باور کنید، وعلمو ان فیکم رسول الله. پس اونهایی که خوب بودن این وعلمو رو داشتن. این وعلمو ان فیکم یعنی شماهایی که دارید فشار میارید باور کنید که این رسول خداست بین شماست، و باورم کنید خیر شما رو میخواد. مثل اینکه یه نفری با پدرش مخالفت میکنه، میگم آقا باور کنیم پدرت، این باباته، خیر تو رو میخواد. خب این باباته خیر تو رو میخواد یعنی چی؟ یعنی که چرا مخالفت میکنی؟ موافقت کن، پشته بگو، حرف او وایسا. اینجا هم همین. اما یه عده‌ای که مؤمن شدن چی؟ این ولکن داره اون عده رو میگه، میگه ولکن الله حبب الیکم. پس این الیکم با اون انفیکم خطاباش همه یکی بگید نیست. اون به همه مؤمنین گفته وعلمو انفیکم رسول الله، اینجا هم بگید به همه شون میگه حبب الیکم الایمان. خب اون دعوا سر چی بوده؟ هر کدوم از این خطابها دسته خودش مشخصه. یعنی وعلمو انفیکم رسول الله زید و عمرو بکر، باور کنید که رسول خدا بین شماست، حرف حرف رسول خداست، و باور کنید اگر رسول خدا در این مدت مدید فقط به حرف شما رو موافقت میکرد شما بیچاره میشدید. این مورد هم مثل اون بقیه هست به اینها. بعد ولیکن، ولی شماها، شماهایی که رسول خدا رو باور کردید و بگو هیچ گونه فشاری نیاوردید، حرف حرف رسول خداست، شما حبب الیکم الایمان، شما خدا ایمان رو تو دلتون بگو دوست داشتنی کرد. حبب الیکم ایمان یعنی جهله احب الادیان الیکم، یعنی خدا قرار داد احب الادیان بگید الیکم، احب الادیان الیکم. اسلام رو زیباترین دین، دوست داشتنی ترین دین برای شما قرار داد، احب الادیان الیکم. به ان اقام الادله علی صحته. حالا چطور شد دوست داشتن دین عقلانیه؟ به ان اقام الادله علی صحته و به ما وعد من الثواب علی، و به آنچه که از ثواب وعده داده برای شما دوست داشتنی شده. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو تو دلتون زینت کرده. بل الطاف داییت الی، با الطافی که انگیزه ایمانه، داییه فراخوان بوس. و کره الیکم الکفر، پس معلوم میشه اونهایی که بگو مخالفت میکردن، اونایی که مخالفت میکردن با فرمان تحقیق رسول خدا و جز اونایی بودن که میگفتن خبر فاسق رو بگیریم حمله کنیم، اونها بگو یه عدهشون کفر رو، یه عدهشون فسق رو، یه عدهشون بگیر دنبال اسیان بودن، یه عده منافق بودن، اونها دنبال این بودن که آتیشی به پا بشه مسلمان ها توش بسوزن، اونا کفر. یه عده هم بگید فسق بود، آدم هایی بودن که به دروغگو نه اصلا خودشون چون جزء دروغگو هستن کافر، همه را به کیش خود بندارن، دنبال اینا بود. یه دم اسیان دنبال این بودن که حمله کنن، غارت کنن، یه چیزی بگید گیرشون بیاد. این یکی هایی که پشت رسول خدا وایستادن، نه کفر در وجودشون بود، نه انگیزه فسخ بود، نه انگیزه بگید اسیان، فقط ایمان به رسول خدا بود و بگو این هم تو دلشون زینت شده بود، میگفتن القول قول رسول الله، هیچ کاری به کاری کس دیگه. و کره الیکم الکفر، یعنی به ما وصف من العقاب علیه، کفر رو با همه اون توصیفاتی که در مورد عقاب کرده برای شما زشت کرده، به وجوه الالتاف صارفت ان، به شکلهای الطافی که جلوی این کفر رو میگیره، از صارفت یعنی المانعت ان، با انواع الطافی که مانع کفره جلوی کفر شما رو گرفته. ول فسوق یعنی الخروج عن الطاعت الى المعاصی، ول اسیان یعنی جمیع المعاصی. این دیگه بین فسوق و اسیان خیلی فاصله نگذاشته، گفته المعاصی کلش یعنی اسیان. عرض کردیم کفر، فسق، اسیان، اونایی که میگفتن بریم خلاصه حرف ولید ابن عقبه رو بگیریم و به جنگیم و فلان، انگیزه هاشون اینجوری بود، یه عده از قماش خوده بگوید اون ولید بودن جز فاسقین، یه عده منافقین بودن کفر، باطنشون کفر بود، یه عده هم بگید دنبال معصیت بودن که در واقع به نوعی بگو قتل و غارت و اینجور چیزها رو مخالفت کنن. علایان این انگیزه ها در وجود امثال ابوذر و سلمان بگید نبود، اونها حبب الیکم الایمان بودن و زینه فی قلوبکم. پس دو دستن، و قیل الفسوق الکذب، قیلی گفته فسوق یعنی کذب، عن ابن عباس و ابن زید و هو المروی و عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر هم این روایت شد. ثم عاد سبحانه الی خبر عنه، بعد سپس خداوند تعالی برگشته به خبر دادن از اینا، فقال اولئک هم الراشدون. اولئک یعنی کی؟ بگید اینهایی که ایمان زینت شده تو دلشون، اهل ایمانن، و کرره الیکم، اینها اولئک، نه اون قبلی ها. اون قبلی ها بگید اینطور نیستن. پس ببین خداوند وقتی میگه وعلمو، وعلمو خطاب به یه جماعته، این خطاب به یک جماعت دیگه. اولئک هم الراشدون یعنی الذین، این هم ضمیر فصله، یعنی الذین وصفهم بالایمان و زینه فی قلوبهم هم المهتدین، یعنی الذین وصفهم بالایمان و زینه فی قلوبهم به اینا میخوره، هم المهتدون الی محاسن الامور. راشد یعنی کسی که بگید گمراه نیست، پس یعنی به هدف رسیده، یعنی هدایت یافته به محاسن امور. قیل هم الذین اصاب الرشد، اونایی هن که به هدایت برخورد کردن، وحدت و الالجنه، و به بهشت رفت. فضلن، این فضلن مفعولون لحی برای حبده و زینن، برست شد؟ میگه فضلن من الله و نعمتن، یعنی چرا خداوند حببه، چرا خداوند کرده، فضلن من الله و نعمتن، به جهت فضل و لطف الهی، خدا لطف و فضل بر شما کرد، شما رو هدایت کرد. ای تفضلن، چی دارید؟ آها تفضل مال پاک شده، تفضلن منی علیه، یعنی از من خدا بر اینها تفضل شده. و رحمتن منی، میدونی این چرا گفته؟ میگه فضلن به معنای تفضلن، مفعولن له، درست شد؟ من الله یعنی منی، و نعمتن باز من الله، بگید من الله داشته به قرینه قبل چی شده؟ حالا این فضل و من نعمت از جانب خدا بر کیه؟ علیهم، بر این گروه دوم، نه گروه بگید اول، نشد؟ فضلن من الله و نعمتن، ای تفضلن منی علیهم و رحمتن منی لهم، عن ابن عباس. و الله، ببینید تفسیرهایی که از ابن عباس، قتاده، جبایی، اکرمه، غیره نقل میشه در اوائل، اینا تفسیر نیست، اینا 80-90 درصدش بگید بیانه، بگید عبارت لغته، یعنی بیان ویژه‌ای، بگید نیست. والله علیمون به اشیاء کلها، خدا علیم است به همه چیز، حکیمون فی جمیع افعاله، هر کاری هم که میکنه حکیمه. میگه و فی هذه الآیه دلالتون، خوب گوش کنید، در این آیه دلالت است علی بطلان مذهب اهل الجبر. ها این آیه دلالت میکنه که بگو جبر وجود نداره، مجبره باطلند. ها مجبره بگید باطلند، دلالت میکنه بر بطلان مذهب اهل جبر. من وجود از چند جهت دلالت میکنه، درست شد؟ از چند جهت، حالا یکی یکی میگه. من ها یک، ببینیم از کجا. انهو ازا حبب فی قلوبهم الایمان و کره الکفره، اگر خدا ایمان رو تو دل حضرت ابو عبدالله علیه آلاف و تحییت و سنا دوست داشتنی کرده، زینت هم داده، تو دل یزید هم بگید عکسش رو، خب موقع چه معنایی دارد که این رو ثواب بده اون رو بگو عقاب کند؟ ها فمن المعلوم انهو لا يحبب لا يحبب ما لا يحبه ولا يكره ما لا يكرهه. ببینید گوش کنید، گوش کنید، اگر ها اگر اینو میخواد بگه، اگر خدا ایمان رو در دل بگو مؤمنین انداخته در دل حضرت ابو عبدالله، در دل او زینت کرده، دیگه چه معنایی دارد که بگوید من اینو دوست دارم؟ در واقع خودشو دوست داره، کار خودشه. اگر بگه اونو بدم میاد، با چه معنایی داره که از او بگو بدش بیاد؟ جا اگر عکس میشد باید باز بگو عکس میشد. میگه پس بنابراین فمن المعلوم انه لا یحبب ما لا یحبه ولا یکرهو مالا یکرهو، دوست نمیدارد چیزی رو که لا یحبه دوست نمیداره، ولا یکرهو مالا یکرهو، بلکه اگر آمده دوست میدارد چیزی را، پس این چیز باید بگو زمینه دوستی در خود او ایجاد شده باشه، فقط خداوند توفیق شده ده. این توفیق هم به همه داده، این یکی توفیق رو گرفته میشه خداوند دوستش داره، این یکی توفیق رو ازش سلب شده خداوند دوستش، بگید نداره، معنا ندارد اون موقع اگر جبر باشه. اگر جبر باشد حبب الیکم الایمان و کره کفر و فسوق و عصیان دیگه معنا نداره، بلکه حبب الیکم یعنی توفیق این رو داده بهتون، شما خواستید خداوندم توفیقش رو بگید انه اذا حبب في قلوبهم الايمان و كره الكفر فمن المعلوم، میگه معلوم انه لا يحبب ما لا يحب ولا يكره ما لا يكره، میگه خدا نمیاد دوست داشته باشه چیزی رو که دوست نداره و زشت نمیداره چیزی رو که زشت نمیداره، اونم که اونی رو يحبب انه لا يحبب مالا یحبه نمیتونه باشه، بلکه باید فعل دیگری رو محبت بهش باشه، فعل دیگری رو بپسنده. این یک. و منها انه ازا التف فی تحبیب الایمان به الطافه دل ذالک علی ما نقوله فی اللطف ثم قال. میگه حالا اگه قرار باشه که ثواب بده، عقاب بکنه، خب اگر قرار باشه ثواب کنه عقاب کنه، باید این ثواب و عقاب بر فعل دیگری باشه، ها؟ نه بر فعله. بگو خب من کاری رو در شما کردم، شما سلب اختیار بودی، هیچی، بعد بیان میگن شما رو به خاطر این کار بگو عقابم میکنم. این اصلا از خداوند تعالی قبیحه. انهو ازا التف فی تحبیب الایمان به التافه، لطف کنه به اینکه ایمان رو تو دل امام حسین دوست داشتنی کنه. دل ذالک علی ما نقوله دلالت میکنه بر این که ما گفتیم، یعنی ایمان تو دل او اختیاری آمده، خدا توفیقش رو داده، هدایتش رو کرده. و الا اگه قرار باشه خدا اجباراً امام حسین رو امام حسین کنه، یزید رو یزید، دیگه عقاب و ثواب برای این دو معنا. پس دو تا دلیل آورد، یکی چی؟ اگر خدا ایمان رو دوست داشتنی کرد پیش حضرت ابا عبدالله، کفر و فسق و عصیان رو پیش یزید دوست داشتنی کرد، این معناش اینه، این رو پسندید خدا هم امضا کرد، اونم این رو پسندید خدا امضا کرد. پس خدا میتونه این رو دوست داشته باشه، این رو بگو دشمن داشته باشه. چرا؟ چون اختیار برمیگرده به خودشون. ولی اگر این کار رو در این دوتا کرده باشه، پس معنا نداره بگیم که اینو دوست داره اینو دوست داره، خودش رو دوست داره، و از خودش باید کراهت داشته باشه، چون هر دو فعل خودش. دلیل دوم، اگر خداوند این رو در این قرار داد و این رو در این، دلیل ندارد که این رو بهش مست بده، این رو تو گوشش بزنه، چون اون دوتا هیچ کدومشون بگید اختیاری از خود نداشتن. این دوتا دلیلیه که ایشون آورد. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، حالا ببینید معنا میکنه، ای فریقان من المؤمنین قاتلوا، ای فریقان من المؤمنین قاتل احدهما صاحبه، یکی با دیگری درگیر شد. فاصلحوا بینهما، یه جا به اعتبار لفظ میاره، یه جا به اعتبار معنا. فاصلحوا بینهما، بین دوتا طایفه چکار کنید؟ بگید میانجیگری کنید. حتی یستلها، یستلها یعنی تن به صلح بدن. ولا دلالت فی هازا علا انهما ازا اقتتلا بقیا علا ایمان. گوش کنید، حالا یه سوال اینجاست، یه سوال اینجاست که اگر اینها با هم جنگیدند، با هم دارن دوتا طایفه می جنگن، آیا اینها بر وصف ایمان باقی هستند یا بگید نیستند؟ چون خیلی از روایات داریم، لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یشرب و شارب و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن. کسی که داره شوربه خم میکنه اگر در اون لحظه بمیرد، مؤمن از دنیا نه، ممکن مسلمان از دنیا رفته، مؤمن نیست، چون داره در حال تجریه بر خدا از دنیا میره. لذا یکی از چیزهایی که باعث میشه که افراد نسبت به گناه به قول معروف حساس باشن اینه که اگر اون لحظه مرد، سلب ایمان از او شده، باور قلبی با گناه با هم جمع نمیشه. اینجا که میگه این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو دسته از مؤمنین با هم جنگ کردن، حالا که دارن با هم می جنگن، آیا وصف ایمان بر اینها صادق هست بگید یا نیست؟ ها، وصف ایمان میگه که ولا دلالت فی هازا علا انهما ازا اقتتلا بقیا علا ایمان و یطلق علیهما هازا الاسم ولا یمتنع ان یفسق احد الطائفتین او تفسقا جمیعا. میگه هیچ دلالتی تو این آیه نیست که اگر با هم جنگیدن وصف ایمان برشون میمونه، چه بسا بگی یکیشون فاسق حساب بشه، چه بسا هر دو بگو فاسق باشن به قرینه اغراض دنیوی با هم جنگیدن. مؤمن اهل جنگ بگی. میگه لا دلالت، دلالتی نداره تو این آیه بر این که اینها اگر با هم جنگیدن باقی بر ایمانند، و یطلق علیه ما حاضر اسم، و این اسم هنوزم برشون بگید اطلاق میشه، هنوزم میگن مومن مومن، نداره معصیت میکنه. ولا یمتنو، این آیه ممتنع نمیکنه ان یفسق احد طائفته، این که فاسق شمرده شه یکی از دو طایفه، مثلا اونی که حمله کرد، او تفسق جمیعا، یا هر دو من باب اغراض دنیوی دارن میجنگن، تفسق جمیعا، معلوم شده نه جمیعا. فعین بقید اهدا هما علال اخرى، حالا اگر یکی بر دیگری تجاوز کرد، به انتطلو به مالا یجوز و لها، باقی بقا از طلب دستن. مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با باقی یعنی کسی که متجاوز ظالمه، میگه این به این دلیله که او همه چیز رو طلب میکنه، از حتی حق دیگران رو بگو طالبه، به حق خودش خانه نیست، به این دلیل بهش میگم باقی. پس این من المومنین که اینجا گفت، گوش کنید، این من المومنین که گفت ان طائفتان من المومنین، این من المومنین وصف ثبوتی نیست، یعنی اینا هنوز مومنن، دوتا طایفه اهل بهشت دارن با هم بگید می جنگن، این مومنین به اعتبار وصف سابقشونه شو؟ و الا سلب تابعیت ازشون شده نسبت به ایمان، وقتی با هم می جنگن چه بسا یه گروه یا هر دو گروه دیگه از اون وصف مومنین بودن اومدن بیرون و الان اهل فسخند. فعین بقید اهدا هما علال اخرى به انتت رو به مالا یا جوز لها، چیزی که مال او نیست بخواد، و تقاتل الاخرى ظالمتن لها، و بجنگ با دیگری در حالی که براش ظلم میکنه، متعدیتن علیها، برو تجاوز کرده، فقاتلو اللتی تبقی، فقاتلو اللتی تبقی، بجنگید با اون گروهی که متجاوزه، لانها هیز ظالمتو، هیز امیر فصله، زیرا این فقط ظلم کنند است، المتعدیتو دون الاخرى، این ظلم کرده، این فاسقه، اون یکی نه، حتی تفیع الى امر الله، تا اینکه این گروه ظالم متعدی برگرده به امر خدا، یعنی حتی ترجع الى طاعت الله، حتی ترجع الى کتاب الله، برگرده به قانون الهی، و تترک قتال طائفته المؤمنته، و رها کنه کتاب خدا میگه مؤمن با مؤمن درگیر نمیشه. فان فاعت ای رجعت و تابت، اگه برگشت و توبه کرد، و اقلعت و دست کشید، و انابت الی طاعت الله و رجوع کرد به طاعت الهی، اونجا فاصله بینه هما، میانجیگری کنید بین این دوتا، یعنی بینه ها و بین طائفت التی هیه هو علل هیه علل ایمان، بین این گروه متجاوز و اون گروه مظلومی که اهل ایمان بودن و مورد ظلم واقع شدن اصلاح کنید، اما بالعدل، بالعدل یعنی بالقسط، با قسط، حتی یکونو سواءن، تا اینکه اینها با هم مساوی باشن، لا یکونو من احداهما علی الاخرى جورن ولا شتتن، تا اینکه یکی از اینها نسبت به اون یکی جور، ظلم، شتت یعنی تعدی نداشته باشه، هیچ. فی ما یتعلق به زمانات من العروش، در آنچه که بر میگرده به زمانت ها در رابطه با عروش، یعنی اون با قول خودمون دیات و اون قصاص و اون جور چیزها، در رابطه با اون جرائم و اون به قول خودمون زمانت خسارات، ها جوری بکنید که عادلانه باشه، هر طرفی که آزار رسونده جرائمش رو هم پرداخت کنه، بالعدل. و اقسطو یعنی اعدلو، ان الله یحب المقسطین، یعنی العادلین، الذین یعدلون فی ما یکونو قولا و فعلا، در آنچه که اتفاق میفته یکونو، اینا قولا و فعلا عادلن، عدالت بخش. خب اینا رو توضیح دادیم، مشکلی هم نبود. بله چی؟ اعدلو، اعدلو، اقسطو، اقسط یقسطو، اقساطن، اما عدل یعدلو، اعدلو، نه نه اعدال نداره. انما المؤمنون اخوتون، انما المؤمنون اخوتون در چی؟ فدین. یعنی یکیشون نمیتونه بگه من دوز دینیم بیشتر از اون یکیه، نه، همه در دین مساوی هستند. یلزم و نصرت و بعضهم بعضا. انما المؤمنون اخوتون فی الدین، یلزم و نصرت و بعضهم بعضا. لازم میاد که آدم بگید بعضش رو بر بعض دیگه یاری کنه. فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کنید، یعنی بین کل رجلین تقاتلا و تخاصما، بین دو گروه، دو طایفه‌ای که با هم، دو شخصی که با هم می‌جنگن و مخاصمن. و معنا الاثنین، درست شد یا نه؟ اینجا نگاه کنید، گوش کنید، اینجا قرائت هم کردن فاصلحوا بین اخوتکم، ولی اخویکم خیلی اینجا به درد بخورتره. ها؟ میگه همه تون همت کنید، دو تا نفر هم با هم اگر درگیر شدن بگید میانجیگری کنید. حالا اگه دو تا طایفه باشن به طریق، اینجا اون مبالغش خیلی بیشتره در بین اخویکم، دو تا داداشتون، متوجه شدید؟ ای بین کل رجلین تقاتلا و تخاصما و من الاثنین یاتی علی الجمع. مشکلی من چی گفتم؟ گفتم بین اخویکم رو گفتم، دو جزء رو گفته ها، این دو جزء یعنی اگر اومدن این دو جزء شدن دو تا اجزا به طریق بگید اولا، حسن و حسین از یه طایفه و یه طایفه دیگه با هم درگیر شدن، سریع اقدام کنید آتش رو همینجا بخوابونید که مبادا حسن زیاد بشه بشه یه تعداد، حسین هم زیاد بشه بشه یه تعداد، زید و عمرو رو هم هر کدوم برای لذا اخوه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که و معنا الاثنین یاتی علی الجمع. میگه گاهی اوقات تثنیه معناش جمعه، یعنی اینجا بین اخویکم یعنی بین بگید اخوتکم. شد یا نشد؟ ما اینو نمیپذیریم، نیازی نداریم به این. چرا داریم که تثنیه دلالت بر جمع، مثلا فرج البصر کرتین ها، اینجا کرتین یعنی کرات، اثنین گاهی اوقات دلالت بر بگید جمع میکنه، اما اینجا جاش نیست. خب علل جمع لعن تعویله بین کل اخوین، حالا میخواد بیاد تعویل کنه، میگه تعویلش اینه که بین هر دو برادر، هر دو برادر، هر دو برابر تعدادش میشه زیاد، میشه برادران، میشه دیگه. به معنا فانتم اخوتون للمقاتلین، معناش اینه که شما برادرید، نظیرید با مقاتلین. فاصلحوا بین الفریقین، اونم جمع میشه، پس بین دو گروه میانجیگری کنید، یعنی کفو از ظالم عن المظلوم. کفو یعنی چی؟ مانع شوید، جلوگیری کنید ظالم رو از مظلوم، ظالم رو از مظلوم جدا کنید. و اعینوا المظلوم، مظلوم رو یاری کنید. و اتقوا الله فی ترک العدل و الاصلاح، از خدا بترسید مبادا عدالت رو. ها اینجا جاییه که چون تا دو سه روز پیش شما طرف یکی رو گرفته بودید، الان ممکنه بگو عدالت رو زیر پا بذارید، لذا و اتقوا الله او فی من الحقوق لعلکم ترحمون، یعنی لکی ترحمون، میخواد بگه لکی آورده که بگه این استیناف بیانیه و مفید علت. قال از زجاج، بله لکی ترحمون، نباید نون داشته باشه چون کی چی کار میکنه؟ نصب میده. قال از زجاج سمی المؤمنون، سمی المؤمنین اذا کانوا متفقین فی دینهم اخوتن لاتفاقهم فی الدین، یا سما المؤمنین، که این بهتره، سما المؤمنین اذا کانوا متفقین فی دینهم اخوتن، مفعول دوم سماست، لاتفاقهم فی الدین، من گفتم دیگه که تشبیه بلیغه. میگه نامیده خدا مؤمنین رو زمانی که متفق در دین باشن، همشون دیندار باشن، نامیده اخوه برادر، چرا گفته لاتفاق هم فی الدین؟ چون دین میشه پدر و مادر اینها. اینها همه در اون دین مثل برادرانند. پس بنابراین هیچ کسی نمیتونه بگه در این دین من بگید برادرترم مثل پدر و مادر، که هیچ بچه اول و آخر هیچ کدوم نمیتونن بگن من بگید فرزندترم. همشون برادرند و برابر. سم المؤمنین اذا کانوا متفقین فی دینهم اخوتن لاتفاقهم فی الدین و رجوعهم الی اصل النسب. همشون برمیگردن به اصل نسب. برادرها برمیگردن به پدر و مادر، اینا برمیگردن به دین اسلام، به پیامبر اسلام. لانهم لام واحدتن و هی حوا. اگر برگردن به پدر و مادر اولشون هم همشون از فرزندانه بگید آدم و حوا. این نمیخواد اینو بگه ها، چون اگه بگیم همشون از فرزندان آدم و حوا هستن، کفار هم از فرزندان، منافقین هم از فرزندان بند حوا و آدم هستن. لأنهم لأم من واحدت و هی حوا. و رو از زهری و ان سالمن ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال المسلم و اخ المسلم. مسلمان نظیر بگید مسلمان است، برادر مسلمان است. لا یظلمه، هیچ مسلمانی مسلمان دیگر رو ظلم نمی کنه. ولا یسلمه، یعنی چی ولا یسلمه؟ اسلم توه، لغتشو بنویسید این چون لغت حدیثیه. اسلم توه یعنی خزل توه با زال. خزل توه یعنی چی؟ تو کتاب مصباح المنیر این هست، وخزل الکفار و یعنی تنهاش گذاشت. درست شو؟ اسلم توه یعنی خزل توه. پس اون موقع معناش میشه چی؟ مسلمان برادر مسلمان است. خب لا یظلمه، هیچ مسلمانی به مسلمان دیگه ظلم نمی کنه. ولا یسلمه، و تنهاش هم بگید نمیتونه، هیچ برادری برادری دیگرشو تنها نمیگذاره، ظلم هم نمی کنه. من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته. یعنی چی؟ این فی حاجت اخی یعنی فی قضاء حاجت اخی ها، معصوم مضاف، کسی که در پی قضای حاجت برادر مسلمانش باشه، کسی که دنبال این باشه که حاجت مسلمانی رو برآورده کنه. کان الله فی حاجته، خدا هم در پی بگید برآوردن حاجت. پس میخواد اگه گرهی از کارت باز بشه چیکار کن؟ گرهی از کار دیگران باز کن. یه گره باز کن، خداوند تعالی یه گره کورتر از تو باز خواهد کرد. این قانونش. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، گفتم یعنی فی قضاء حاجته. و من فرج عن مسلمن کربتن. کربه یعنی چی؟ جمعش کرب؟ مصیبت، بدبختی. فرجه برطرف کنه، گشایش بده. کسی که گشایش بده از مسلمانی مصیبتی رو، مسلمانی رو از مصیبتی خلاص کنه. فرج الله بها انها کربتن من کروب یوم القیامه. فرج الله بها، بها یعنی به سبب اون مصیبتی که از مسلمان دفع کرد. خدا می گشاید به سبب این مصیبتی که از اون مسلمان دفع کرد، انه از این آقا کربتن، یک مصیبتی رو من کروب یوم القیامه، از مصیبت های روز قیامت. گره اینجا از کسی باز کردی، خدا به واسطه این گره گرهی از گره های قیامت رو برات باز میکنه. و من ستر مسلمن، کسی که بپوشاند مسلمانی رو، یستره الله یوم القیامه. حالا بپوشاند یعنی که واقعا لباس تنش کنه، یا بپوشاند یعنی بگو آبروداری کنه بر مسلمانی، خداوندم آبروی او رو حفظ. اورده البخاری و مسلمان فی صحیحی هما، فی صحیحه ما یعنی دو صحیحشون، صحیح بخاری صحیح مسلمی حدیث اومده در هر دوتا، یعنی هر دو این حدیث رو جز احادیث صحیح دانستن. و فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، از وصایای پیغمبر گرامی اسلام سفارشاتش هست، وصیت این سفارش سفارشاتش هست به امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. سر میلن اند مریضن، سر میلن اد چی داری شما؟ نه سر میلن اد مریضن، درسته نیست؟ آره. من این نسخهی که دارم از این چاپای سنگیه دیگه آداده. سر میلن یعنی یک مایل برو، یک میل حرکت کن. اد آده یعود و اد مریضن، یک میل یک فرسخ برو، اد مریضن یعنی چی؟ عیادت کن مریضی رو. اگه اد باشه یعنی وعده بده به مریضی، ولی این اد بهتر. سر میلن اد مریضن، سر میلین درست شد؟ شیع جنازتن، تشییع کن بگی جنازه ای رو. سر سلاست امیالن، سه میل برو. عجب دعوتن، یه نفر دعوتت کرده مثلا به چیزی، قبول دعوتش رو بکن تا سه مایل برو. یعنی یه نفر این مریضه تا حدود یک میلی شما برو باش سر بزن، تا دو میلی کسی مرده به تشییع جنازش برو، حق داره به گردنه. سه میلی اگر هست یعنی نزدیک مثلا به 10 کیلومتر، اگر کسی دعوتت کرد برو. سر اربعت امیانه، 4 میل برو. زور اخن فالله، به دیدن برادر دینیت برو، مدتی ندیدیش برو صله رحم کن. زور اخن فالله. سر خمست امیاله، 5 مایل برو. عجب دعوت الملهوف، یه نفری تو رو دعوت کرد، آدم غصه‌داریه، آدم محزونیه، تو رو برای رفع غصهش دعوت کرده، برو تا این بره. سر ستت امیالن، 6 کیلومتر برو. انصر المظلوم، مظلومی رو یاری کن. و علیکه بر استغفار، علیکه یعنی الزام، و در همه حالات استغفار کن. یعنی چی؟ یعنی اگر کوچیزی از اینها از قلم افتاد از خدا طلب مغفرت کن. مؤمن چیزی از اینها رو از دست نمیده، علیکه اسم فعله. این نظم رو نگاه کنید، نظم ان نظم وجه و اتصال قولهی، یعنی آیات باید با هم یک بگید اتصالی داشته باشن دیگه، یه وحدت داشته باشن در غرض. میگه که وجه و اتصال قولهی انجا اکن فاسقون به نبهن به ما قبلهو، با آیات قبلش. وجهش چیه؟ انهو لما امر به طاعت الله و رسوله، وقتی خدا تو آیه اول امر کرد به طاعت خدا و بگید رسولش، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بین عقیبهو ان الرسول لا یجوز ان یتبع اهواهو، به دنبالش داره میگه بابا ما که گفتیم شما جلوتر از خدا و رسول نرید، عقبتر هم بگید نمونید، با خدا و رسول حرکت کنید. و تقلش میگه، به دنبالش داره میگه که پس بنابراین رسول نباید از شما تبعیت کنه. ما میگیم شما جلوتر از رسول حرکت نکنید، پس رسول نباید دنبال روی شما باشه. و علمو انفیکم رسولم، بیان عقیبهو و انجا اکن فاسقون به نبعین و چو اتصال قول انجا اکن به ما قبله و انهو لما امره لما جوابش اینه بیان عقیبه هو ان رسول لا یجوز ان یتبع اهوا بل ینبغی ان یعمل به ما انده بلکه رسول باید عمل کنه با آنچه که بگید پیش خودشه وظیفه خودشه و وجه اتصال قوله ولکن الله این آیه ولکن الله حبب الیکم الایمان این آیه با ماقب من این آیه رو با ماقب گفتم چه اتصالی داره گرفتید یا نه گفتیم این قسمت مثبت اونا قسمت منفی هست اون انجاکم هم ایشون گفت با ماقبل ارتباطش اینه ماقبل گفتیم که شما نمیتونید از رسول خدا جلوتر برید پس برای انتظار این که رسول خدا تابع شما باشد رو بگید نداشتش ولکن الله حبب الیکم لعلا تقعوا فی العند خدا ایمان رو پیش شما دوست داشتنی کرد تا شما بدبخت بگید نشید و انما قلنا ذالک لان لاکن لا بد ان یتقدمه نفی لاکن همیشه ما قبلش منفی میاد ها مثلا میگه جا زیدون لاکن امرن بگید لم یجه جا زیدون لاکن امرن لم یجه ببین من میخوام این لاکنه رو برات لاکنه استدراکه استدراک درک یعنی غلط درک یعنی چی؟ بگی غلط استدراک یعنی غلط رو میگیره خب این جاش کجاست؟ من این بذار جایی این لاکنه رو بگم اون وعلم و انفیکم رسول الله که گفتش ازش چی فهمیده میشد؟ این که یه عده از مؤمنین ازش فهمیده میشد که مؤمنین یه عدهشون به رسول خدا فشار آوردن که شما قول فاسق رو بگیر و رسول خدا رو تحته بگیر فشار قرار دادن این ازش فهمیده میشه ممکنه به توهم بیاد که پس همه مسلمان ها اینطوری بودن میگه ولی یه عدهی هم بودن که ایمان دوست داشتنی بود زینت دوست داشتنی بود اینا از این قانون چی شدن؟ مستثنا شدن همه اینطور نبودن جایی که کلام اول یه توهمی رو میاره به ذهن انسان که شما باید بابا مثال بزنم من میگم جا علی زیدون زید اومد پیش من شما اگر بدونید که زید و هم مثل دو قلوهای به هم چسبیدن هر کجا میرن با هم میرن هر کجا میان با هم میان اصلا اینا از هم جدا نمیشن اینجا که من میگم جا علی زیدون میدونم به توهم شما چی میاد اینکه امرم باش بود حالا اگه هم باش بوده که هیچی نیاز به استدراک نداره من میخواستم بگم زید اومده کاری ندارم که حالا شما توهم امرم بکنید امرم باش اومده اما اگه هم نیومده بود من دیدم این توهم غلط به ذهنتون میاد میگم چی؟ بگو ولکن امرن لم یجه اینجا خدا گفت وعلم و انفیکم رسول الله فلان فلان فلان فلان شماها خطا کردید فشار به رسول خدا این توهم میاد که پس برای این گویا همه بودن میگه ولی فلان و فلان و فلان و فلان آخرین برشون اینا تبعیت از رسول خدا کرده این لکن اینه قبلش اینطوری میاد مثل اینکه ما کفر از سلیمان آیه قرآن بگم برای ما کفر از سلیمان یعنی چی؟ سلیمان کافر نشد خب؟ سلیمان کافر نشد به توهم آدم چی میاد؟ خب سلیمانی که قدر قدرت بود ابر قدرت بود کافر نشد پس هیچ کسی کافر نشد پشتش میگه چی؟ ولکن نشیاطین کفر توهم نکنید هیچ که کافر نشد چون سلیمان خیلی قدرتمند بود شیاطین کافر شد گرفتید این استدراک چیه؟ اینجا جمله اول میگه بابا خیلی از مسلمان ها به عود زدن یا اصلا اینا به عود زدن این به توهم میاد که پس همه زدن میگه ولکن میگه نه یه تعدادشون بگید سر جای خودشون میگه و این نماغل نازالک لعن لکن لابد دن یتقدمه و نفیون لکن قبلش با بعدش باید متضاد باشه حالا قبلش منفیه بعدش مثبت میشه مثل ما کفر از سلیمان ولکن الشیاطین کفر ما قبلش مثبت باشه مثل جا علی زیدون ولکن امرن لم یجه اینا متضادن این حتما هم نباید ما قبلش نفی باشه، متوجه شدید؟ متضاد باید باشه. میگه و این نما قول نازالک لعن لاکن نه لابد دن یتقدم هو نفیون ازا کان ما بعده اثباته، زمانی که ما بعدش مثبته. و قوله لو یوتیوکم لعنتم معناه انه لو یوتیوکم فما چی لم یوتیکم اطاعتتون نکرد فما انتم، مقاید بگه لو عدات و شرطه، عدات شرطه، حرف و امتناعن بگید ل امتناعن، جوابش ممتنع شده چون فعل شرط ممتنع شده. اینو رو بهتون گفته بود. یه بحثای دیگه اخلاقی شده میشه. و صلی الله علیه نبی دینا را نبی دینا را